الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز السامعين السلام عليكم حمد و ثناء درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثناء و بعد آج رانا دعا ہے مالک کائنات جلا والا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو ہمیشہ واسطے معفول فرماوے اور نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرماوے اذان گرامی ایک جماعت المبارک دے وقفے تو بعد آج جناب دے سامنے میں اپنے سابقہ موضوعات دا تسلسل تو برقرار نہیں رکھ سکدا ناگہانی موضوع جناب نو سناونا چاہنا اسلام دے اندر جہاد دی ضرورت موقع اور وقت دے مناسبت دے نال اس موضوع نو جناب دے سامنے اللہ تبارک و تعالی دی دتی توفیق نال بیان کراں گا اللہ جل شانہو فقیر نو شرح صدر عطا فرماوے اور حقائق تک پہنچنے دی توفیق عطا فرماوے عزیزان گرامی جہاد طاقت اور قوت اور طاقت اور قوت لا دین بھی ہوندی اور دین دے نال بھی ہوندی یعنی ایک طاقت اور قوت ہوے جڑی دین دے تابع ایک طاقت اور قوت ہوے جڑی دین تو آزاد ہے دین دا اصلاحی رہبر اس طاقت دے نال نہیں یہ دو طاقتاں بن جاندیاں نے ایک طاقت ہوگی بے دین دین تو آزاد اور دوسری طاقت ہو گئی دین دے تب طاقت نو صحیح رستے دے اتے صرف دین رکھتا ہے جیڑی طاقت دین تو آزاد ہو جائے دین اس دی اصلاح نہ کرے دین اس طاقت نو صحیح استعمال نہ کرائے وہ طاقت دین دی واگ لگام تو بغیر ہوئے وہ طاقت فرعونی ہوں اس طاقت نے خدا دی مخلوق دے نقصان تو سوا کچھ نہیں کرنا ہوتا جیڑی طاقت دین دے تابع ہوئے اور دین اس طاقت دا رہبر ہوئے دین اس طاقت نو لگام پان والا ہوئے وہ طاقت انبیاء علیہ السلام والی طاقت ہوندی ہے اور اللہ دی مخلوق دا ہمیشہ فائدہ ہی کر دی بظاہر اگر نقصان بھی کرے گی تو اس نقصان وچ بھی کروڑا فائدے ہون گے اور جیڑی طاقت دین تو آزاد ہوگی اگر وہ انسانہ دا فائدہ بھی کرے گی تو اس فائدے دے اندر کروڑا کاٹے تے نقصان ہون گے اس گل نو سمجھا جے دوسرے لفظاں وچ آکھنا وا ان سمجھا دینا تلوار دوہاں نے چکی ہے یزید بھی تلوار چکی ہے تے حسین پاک بھی تلوار لیکن دوواں دے تلوار وچ بڑا فرق مولا حسین دی تلوار عدل و انصاف تے چلن والی حسین پاک دی تلوار دین دی طاقت دے نال دین دی اصلاح دے نال سی تو حسین دی تلوار کسے ناجائز جگہ تے نہیں چلی کسے نال ظلم نہیں کیتا کیونکہ اس تلوار نو دین دی نت پئی سی دین انہوں دستا سی ایتھے چلنا ایتھے نہیں چلنا تے یزید دی تلوار بے لگام سی انہوں نت نہیں سی دین دی اس واسطے وہ بے ایمان نہ چلن والی جگہ تے بھی چلدی رہی ظلم کردی رہی زیادتیاں کردی رہی تو اسلام ضرور جہاد کردا ہے تلوار اسلام ضرور پھڑدا ہے تلوار کافر بھی پھڑدا ہے ایس ترتی دے اتے تو سائیں نہ سمجھے آجے کہ سارے جانور ایک جیسے نے تو آنو جانوران دے اندر ایسے جانور نظر آنگے جن آنو نامی چھیڑیا جاوے تانگی ڈانگ مار لیندے ہوں دے نے کیا ساپنو بیکھے آجے جدو ساپنو بیندے ہو کسے جگہ دے بیٹھے پہلو سوٹا ہے کسے مار لیندے جی بولو تو صحیح نا بلکہ سیانے آندے نے چھوٹا ہاتھ چی ہونا چاہیے کوئی پتہ نہیں سپ ٹھوئے دا موسم میں آندے ہوندے جے کہ نہیں سیانے بندے پہلے بتا رہے اپنی کول رکھ دیں کوئی پتہ نہیں سپ ٹھوئے دا موسم میں راہ دے چلدے جتھے لب جائے ایندی سیوی پھیر دیو تے چنگا ہوندا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں تے تساں اے سمجھدے جے ڈنگرا جانوراں دے اندر اس طرح دے ہے نے تے بندیاں وچ کوئی نہیں بندے اج بھی سپ لگے پھردے نے ٹھوئے لگے پھردے نے کسے پوچھیا نہ ٹھوئے نو تے تہاڈے چ وڈا کیڑا ہے انہاں آکھیا ساڈے کوشل دے ہتھ رکھ کے ویکھیا جا تے پتہ لگ جائے اسی طرح بندے نے ٹھوئیاں وانگوں بھاوے انہاں نو چھیڑو تے بھاوے انہاں کنجراں دا کام ہے جے نال کوئی شے لگ جانی ہے تے انہاں تھک ڈنگ مار دے اوے رب سونے نے انج دے جانور بنا کے تے تینوں مینوں دسیا ہے کہ میری انساناں دی مخلوق وچ وی ایہو جہے بندے ہیں جے میں ڈنگر ایک جیسے نہیں بنائے تے دو لتاں والے ڈنگر وی ایک جیسے نہیں انہاں وچوں کئی انج دے ہون گے جڑے ہمیشہ دوسریاں دا فائدہ ہی سوچن گے تے کئی ایہو جہے ہون گے جڑے ہمیشہ دوجیاں نوں ڈنگ مارن دی سوچن گے انہاں نال واہ پیا نہیں تے انہاں اپنا کام کیتا نہیں گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں اسلام نے جہاد اسے واسطے رکھیا ہے رب نو پتا سی ایس ترتی دے اوتے ہو جائے جانور ہیں جنہ ہیں وہی ڈنگ مار دے ہی رہنا ہے خدا دی مخلوق نو اونا دا توڑ کرنا استے وحدہ الا شریک مولا نے کملی والے سرکار دے اوتے جہاد فرد کر دیتا حضور دی امت دے جہاد فرد ہویا تلواراں سارے چکیاں نے بیلیا کافر بھی لڑتا ہے مومن بھی لڑتا ہے کافر لڑتا ہور مقصد آستے مومن لڑتا ہور مقصد آستے کافر لڑدا ہے میں زمین ساری اپنے قبضے کراں تے طاقت میرے ہاتھ چ آوے جے مرضی کسے دی عزت مارا لوٹا کٹا جے مرضی کرا میرا ہاتھ رکھن والا کوئی نہ ہوئے. اسلام اپنی اسلام بھی زمین اپنے قبضے کردا ہے مگر اس واسطے کردا ہے کہ کوئی طاقتور ہو جانا رہ جاوے جڑا اللہ دے کسے مخلوق دے کمزور بندے نو ایویں تنگ کردا رہے. جتھے بھی کوئی ہوے طاقتور رہے تے اپنے طاقت دے دائرے وچ رہے گا باہر نہیں نکل سکدا کسے کمزور دے اوتے او نقصان آور حملہ کر سکدا. اس واسطے اسلام ذرا توجہ نال سمجھا جے اس گل نو. ہن کافر بھی تلوار پھڑدا ہے, تلوار یزید بھی پھڑی, تلوار مولا حسین بھی پھڑی, لیکن بےمان بندہ ہوئے گا جڑا دونوں تلواروں ایکو نگاہ نال ویکھے گا, دونوں جڑا برابر سمجھے گا بڑا بےمان بندہ ہوئے گا. انہاں بڑا فرق ہے, زمین آسمان دا فرق ہے. مومن تلوار چکتا ہے تاکہ گھر گھر دے اندر نیکی ہو جائے, کافر تلوار چکتا ہے گھر گھر دے اندر برائی ہو جائے. کیوں؟ کافر دی رگ رگ وچ برائی رچی ہوندی. کفر والے پاسے نیکی کوئی نہیں, اسلام والے پاسے برائی کوئی نہیں. میں جڑی غلط فہمی دور کرنا پہ پیا اس نو غور نال سمجھ جا جے تسا. ساڈا اسلام جہاد کیتا ہے, جہاد دی ضرورت دے بڑا زور دیتا ہے, مگر اساں یا تے اس جہاد دے فرض نو غلط ماننے دیتے نے یا غلط استعمال کیتا ہے یا اونجی ترک کر دیتا ہے چھڑ دیتا ہے. جہاد دا اسلام دے جہاد دا مقصد اے سی کہ کافراں دا ٹھویاں دا سپاں دا زور توڑ دیتا جائے تاکہ کوئی کافر کوئی طاقتور کوئی ظالم خونخار درندہ بگیار سپ ٹھواں او کسے خدا دی مخلوق دے اپنا ظلم و ستم نہ کر سکے. اے سی مقصد کفر دے زور نو توڑ کے رکھنا. جیویں میں مثال دینا کہ سپ دے منہ وچ دند ہون تے او ضرور ڈنگ ماردا ہے, جے سپ دے منہ وچوں دند کڈ لو تے بچیاں دے گالے پا دیو تے مداریاں نال کھیڈدا پھردا ہوندا ہے, کیونکہ اوندا زور سی سارا دنداں وچ, پیچھے دے رسے دا رسا ہی ہے بچارا, اس رسے کی کرنا ہے کسے نو. گل کاہدے وچ سی ساری بات سمجھا جے, کاہدے وچ سی دنداں وچ. اے دند ہن پن کے لو رکھ تے پھر رسے دا رسا ہی ہے بھاویں بچہ اوندے نال کھیڈدا پھرے. اسلام جہاد اس واسطے کرتا ہے کہ کافران دے سپ, کافر خود ایک سپ نے, انہ سپاں دے دند جان ٹوٹ, طاقت انہ دی جاوے مکو, اے رہن ترتی تے مگر کسے نو ڈنگ مارن جوگے نہ رہن. ہن سمجھ لگی گئی؟ ساڈے چوڑ بندیاں نے نعوذ باللہ من ذالک انہاں اے سمجھیا کہ جناب نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے ایویں ہی 82 جنگاں لڑیاں تے فوج تیار کر کے تے حملے کردے رہ, اساں اے کم نہیں چھڑ دے, نہ کسے نو چھیڑاں گے تے نہ کسے تو مراں گے تے نہ کسے نو ماراں گے, آرام نال بہ رہے نے اپنے ملک دے اندر, کسے نو کچھ نہیں آکھاں گے تے سانو کسے کھیمٹی کو آکھنا ہے, سانو کنے کو آکھنا ہے. انہاں اے سمجھیا, انہاں رحمت للعالمین سرکار دے فعل مبارک دی حکمت وچ غور نہ کیتا, انہاں اے نہ سمجھیا جنوں رب رحمت للعالمین پیا فرماؤندا ہے اس محبوب سونے نے کیوں فوج تیار کیتی, پھر کیوں حملے کردے سن. میرے کملی والے سرکار نے گل سمجھا جے, دفاع واسطے حضور نے فوج تیار نہیں فرمائی, دفاع واسطے فوج, دفاع دا مطلب ہوتا ہے باہروں جدوں کوئی حملہ آور پہ جائے گا تو اس لیے بچا لواں گے آپ نو. حضور نے فوج وہ تیار کیتی ہے اور جہاد رب نے وہ فرض کیتا ہے کہ ہمیشہ تسے ہی حملے کردے رہا جے. گل سمجھا جے, چلو کملی والے سرکار نو حکمے سی میں چیلنج کرنا وا, مینو کوئی بندہ یہ وکھا نہیں سکتا کہ اسلام کے جہاد کا مقصد اپنا دفاع مضبوط کرنا ہو. اسلام کے جہاد کا مقصد یہ ہے کہ خود حملہ کرتے رہے, سال میں ایک یا دو مرتبہ حملہ ہوندا رہے کافران دے ملکان دے اتے, تاکہ وہ ہمیشہ ہی کمزور ہو کے رہے, انہوں نے چینی طاقت ہو گئی نہ کسی مسلمان دے آن کے گل پہن دی. اسے واسطے اگر ہوندہ دفاعی جہاد میرے ماں پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج مدینے تے کب رکھ دے، مدینے دے چارے پاسے محفوظ رکھ دے، پیان دے صحابہ تگڑے رہا جے مدینے دے اندر، نہ کسی نو آن دے آجے باہر دی خیر ہے جو مرنی پیک کرن، لیکن ویلا ہے کملی والے سرکار نے مکہ دے اتے بھی حملہ فرمایا ہے، مکہ تے بھی حملہ فرمایا ہے اور باہر دے ملکاں تے بھی حضور دے صحابہ چڑھائیاں کر دے ہی رہے، تے آج دا باندر جڑا نا باندر دماغ بندہ جنہیں کبوتر وانگو سمجھیا او اکھاں امید کے بہ رہا گے آپاں نو بلی کو وندی ہے بھائی، اینا بھائی ماننا نے رب دے پاک محبوب دے رب دی حکمت نو نہ سمجھیا، اینا ویکھیا جنو رب رحمت اللہ العالمین پیا فرماؤں دا ہے او سونا محبوب ان دا عمل کردا کیوں پیا ہے، کیوں فوج تیار کر کے حملے پیا کراؤں دا ہے، معلوم ہویا جیڑا حبیب خدا دا فیل سی امت واسطے تے اوہی واجب الاتباع سی کہ او دی پیروی کر دے جی میں حضور کرن دا سن اسی طرح کر دے، ورنہ امت مصطفیٰ حضور سرکار دے جدوں بھی قدماں تو ہٹے گی یاد رکھنا تباہ تے برباد ہو جاوے گی، او دے بچن دا اکو ہی آخری ذریعہ ہوندا ہے جیڑا کم کملی والے کر گئے نے امت اسے کم نو کر لوے، خدا دے بندیا اینا سمجھا جہاد نو اے مانا دیتا کہ جہاد دفاع واسطے ہونا چاہیدا ہے، تے حضور پاک جہاد کیتا سی حملے واسطے، تے حکمت وچ کی سی او تواڈے ویکھو 13 سال صحابہ کرام 13 سال گل سمجھیا غور نال 13 سال مکے دے اندر رہ کٹیندے رہ سن کے نہیں، اچھا مدینے دے اندر آ گئے تے کافر آن کے پائے اتوں ایتھے بھی چھیڑ خانیاں انہاں شروع کر دتیاں، تو اے سمجھن ڈیا ہونا ہے بھئی میرا عراق نال ایویں پیا ہوندا ہے، مدینے پاک دے اتے اگلے آن کے پائے گئے سن، تے پھر اللہ سونے نے انہاں ہی کمزوراں نوں فرمایا اٹھو کھا ہن تے انہاں نوں چار ہتھ کر کے وکھاونا ہی پینا ہن، اے جڑے نہیں نا پے کھلوندے انہاں نوں چار ہتھ وکھاونا ہی پینے جے، اتھو اٹھ کے ہن کی کرو قرآن پڑھ دیا، اللہ فرماؤں دا وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لڑ جاؤ ان کافران دے نال حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اینا چھے لڑ دے رہا جے کہ فتنہ مک جاوے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارا دا سارا اللہ دا ہی بن جاوے، دین سارا ترتی دے اوتے اللہ دا بن جاوے، توجہ رکھنا جناب جی اس گل نو اللہ سونے نے دوسری سورت دے اندر اس نالوں واضح کر کے کھولیا ہے، اللہ فرماؤں دا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسول ولا یدینون دین الحق من الذین یوتوا الکتاب حتی يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اللہ فرماؤں دا ہے وَقَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہاں کافران دے نال لڑیا جے لڑو جڑے جناب اللہ تے ایمان نہیں رکھ دے آخرت دے دیارے تے ایمان نہیں رکھ دے، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُ، اللہ رسول جنہ چیزاں نو حرام کیتا ہے او نا نو حرام نہیں سمجھ دے، ہاں جی او نا نو حرام قرار نہیں دین دے، فرمایا تے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ، تے دین حق اسلام دے تابع نہیں ہوندے، اللہ فرماؤں دا ہے مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اُنَا اہلِ کتاب دے وچوں جڑے ان کرن والے نے انہاں نال لڑیا جے حتا یعطوا الجزیہ، تا انہاں چے لڑ دے جے اے جزیہ دین کے دین، اینا دے مروڑی پٹ کے رکھیا جے اینا دی مروڑی پٹ کے رکھیا جے، ہاں جی لف کے اگے تے نیویں ہو کے سلام اگے رہن، ہاں جی جویں تینوں مثال میں دے گیا وا اینا دے دند سپاں دے توڑ کے رکھیا جے، ہاں جی اساں ہن جناب جی نو غلط ماننے دتے، کئی بے ایمان مولویاں نے مانا دتا کہ اسلام سا صرف دفاع دے جہاد دا حکم پیا کردا اے، اساں جہاد صرف اپنا بچاؤ کرنا چاہیدا اے، مگر سانو تے چاہیدا سی اساں حملے کردے رہندے تاکہ دشمن جویں اج گل پے گیا اے، اس طرح گل پین نالوں پہلو اساں ہی گل پے ہوندے تے دشمن ایتھوں تک نہ پہنچیا ہوندا۔ خدا وعدہ الا شریک دی قسم اے، کئیاں سانو پڑھایا، کئیاں سانو سکھایا کہ غیر مسلم ہمارے بھائی ہے، مگر انہاں سانو تے جناب اس پاسے ہاں جی بھور دے اندر رکھیا، چکر دے اندر رکھیا، بے ایمانی تے منافقت دے نال سانو پولا پالا بنائی رکھیا، آکھیا کافر ساڈی برادری ہے سارے بھرا بھرا وا، مگر اے نہ سکھایا کہ کدی سپ بھرا بن سکدا نہیں۔ او چلیا سیانے آندے نے پاو سپاں دا پتر کدی متر نہیں ہوندے، پاوے چڑیاں دودھ پیائیے۔ توجہ فرما جناب جی، کئیاں اینو دفاع دا جہاد بنا لیا، کئیاں جناب بھرا بنا دتا، انہاں آکھیا بھرا نے بھراواں نال کی لڑنا، آرام نال بیٹھو اپنے گھر دے اندر، کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیدا، اینا سمجھیا اسا اس خوش فہمی دے اندر رہ جاواں گے تے مڑ سانو کسے کچھ کی آکھنا ہے، اسا اپنے گھر دے اندر امن تے سکون نال بہ رہاں گے۔ او چلیا جے ای ہوئی گل ہوندی تے میرے رحمت للعالمین کدی تلواراں نہ پھڑ دے۔ صدقے جاواں جس پاک محبوب سرکار نو رب خالق کائنات نے رحمت للعالمین دا لقب دتا ہے، میرے کملی والے حبیب اینا جہاد نہ فرماؤندے۔ جدو کملی والے سرکار دے صحابہ نے ایک جنگ دے موقع دے نبی پاک سرکار نو مشورہ دیتا، حضور جانا چاہیدا ہے، جانا چاہیدا ہے، اگر ویکھ جناب کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تن دے اتے جناب تن مبارک دے نوری بدن مبارک دے اتے ہاں جی برچیاں لا لیاں، ہاں جی نیوے ٹنگ لائے، تلوار نال کس لئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنے جسم مبارک دے ہتھیار سجا لائے، صحابہ کرام دی نیت بدل گئی، عرض کیتی سونیا ساڈا جان نو جی نہیں پیا کردا رہن دینے، حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تواڈے وچوں کوئی نہیں جاندا نہ جاوے، محمد کلا ہی کافراں دے نال لڑے گا۔ خدا دے بندے تو کی سمجھ لے، مولا دی حکمت تے پہنچ، میرے کملی والے سرکار نے جو نظام بنایا ہے نا، اس نظام تو بغیر انسانیت جی سکدی؟ باویں لکھ کبوتر وانگو اکھا پیا وٹے تے بند پیا کرے، تیرا بچن دا اک ہی ذریعہ طریقہ ہے، میں خدا دی قسم کر کے آنا، میں خالی رحمت للعالمین دی رحمت نو انج ویکھ، میں خالی مسلماناں دے حوالے نال گل نہیں کردا، میں نہ جاوے دنیا کفر وی اگر کافر وی محفوظ رہ سکدے نے تے میرے کملی والے دے نظام وچ ہی محفوظ رہ سکدے نے، میں قسمیا دعویٰ کر کے پیانا۔ ادھر ویکھ ہیروشیما دے اتے بم مارے گئے تے 2.5 کروڑ بندہ اتے مریا، 2.5 کروڑ بندہ اتے مریا، جبکہ اسلام دی تاریخ دے اندر نبی پاک نے 82 جنگاں کیتیاں، انہاں 82 دے اندر کل 1000 تے کچھ بندے کافراں تے مسلماناں دے رلوے قتل ہوئے، جنہاں وچوں 300 تے کچھ بندے مسلماناں دے شہید ہوئے تے کافراں دے 700 دے کچھ بندے مارے گئے۔ ایمان نال دس، ایک پاسے کافر کافر 2.5 کروڑ مار چھڈیا ہے، نہیں سمجھا لے، ایک پاسے کافر نے کافراں نو 2.5 کروڑ نو جہنم وچ مار دتا ہے، ایک پاسے رحمت للعالمین نے 700 کافر مار کے دنیا نو امن دے چھڈیا ہے۔ تے ایمان نال دس ہن، ایک پاسے نے حضور ٹھیک ہے اسلام کافراں دا دشمن ہے، کافر اسلام دے دشمن نے، کوئی لکی چھپی گل نہیں، مگر میں تیری عدالت دے اندر فیصلہ رکھنا، تو فیصلہ سنا، بحیثیت قاضی بن کے دس، دس سب تو پاک ہو کے دس، کیا کافر کافر نو مارے 2.5 کروڑ چاٹے چ مار چھڈیا ہے، رحمت للعالمین 700 کافر مارے، 82 جنگاں ادھر ایک جنگ ادھر 82 جنگاں، ذرا موازنہ کر کے تول کے دس، رحمت للعالمین دی رحمت تو فائدہ کافرہ اٹھایا کہ نہ اٹھایا؟ صدقے جاواں ایویں تے نہیں، رب جو فرما چھڈیا ہے سارے جہان واسطے رحمت نے، او چلیا اگر رحمت للعالمین سرکار دی تلوار کسے کافر ابو جہل دے کاٹے تے جلدی ویکھیو تے نہیں ویکھے رہی، کنے کافراں دے سراں نوں تلوار تو بچا وی تے لیا ہے، کنے کافراں نوں کیویں، میرے کملی والے حبیب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاوا توجہ رکھ حضور نے اسلام دے نال دین دے نال تلوار رکھی او دے مقصد سی او بے فائدہ تلوار نہیں اٹھائی گئی اور پھر حملہ آور سی حملے کر دے رہے میرے کملی والے دے یار بھی حملے کر دے رہے میرے سرکار بھی حملے کر دے رہے وہ حملے کرن دا مقصد قرآن نے خود دسیا ہے حملہ اس واسطے کیتا جاوے کافرانو اگوں تو کافرانو اگوں تو قتل کرنے تو بعد روکیا جاوے گا نہ وہ قتل کرن گے کسے نو تے نہ انہاں نو قتل کیتا جاوے گا انہاں نو جزیہ دینا پینا مالیہ دینا پینا سال دے سال دین گے بھی مرد عورتاں نہیں بچے نہیں جوان دین گے تے غریب نہیں تگڑے دین گے یہ جزیہ جے جیڑا جزیہ کملی والے سرکار دے شریعت دے اندر کافراں نو دینا پیندا ہے میں اودی تھوڑی جی پہلا اسلام دے جہاد دے طریقہ کار دی وضاحت کر لینا جدو اسلام والے حملہ کردے سن نا کافراں دے ملک تے پہلا جا کے تے اعلان کردے سن لوگو مسلمان ہو جاؤ امن چ آ جاؤ اللہ دے غضب تو بچ جاؤ پیدا کرنے والے دی جہنم تو بچ جاؤ جے تے جانا ہے نا انہاں نے من تے ٹھیک ہے جی آ جانے اسلام والے پاس تے پھر انہاں دے حق اوویں بن جانے نے جویں مسلماناں دے انہاں دی تھی پہن مسلماناں دی تھی پہن انہاں دی عزت انہاں دی عزت خدا نو لگ دے ہاتھ پہلے گل سمجھا دے پہلے اعلان نال ہی جدو اپنے رب اگے سر چکا بیٹھے تے او بن گئے اعلی انسان انہاں دے حقوق بن گئے صدیق اکبر دے حقوق واگو گل سمجھا جے یار ایک بندے صدیق اکبر نے کی قربانیاں دتیاں نے 13 سال مکے دے اندر قربانیاں 10 سال مدینے دے اندر قربانیاں ایک آج مسلمان ہوندا ہے اے دے حقوق اونے ہی بن گئے نے جنے صدیق اکبر دے حقوق اے دی عزت دا تحفظ اوویں کیتا جائے گا ہن گل سمجھا جے نمبر 2 اگر او لوگ اسلام دے اعلان نو قبول نہیں سر کر دے پھر اعلان ہوندا سی دوسرا کہ پھر جہاد واسطے جنگ واسطے تیار ہو جاؤ تے جنگ جے ہو جانی تے انہاں دے بندے بڈیاں دوران جنگ جیڑے قیدی ہو جانے او بن جانے مسلمانہ دے غلام تے لونڈیاں کی بن جانے غلام تے لونڈیاں جیڑے قید ہو جانے جنگ دے دوران جیڑے مر گئے وہ جہنم واسل تے جیڑے اس تو بعد قید ہو گئے اسلام والے لے آندے ہن دو ہی صورتاں نے مسلمانہ دی قید اچ رہ کے او غلام تے لونڈیاں اسلام قبول کرن گے کہ نہیں کئی کر گئے کئی اسی طرح کفر تے مر گئے اکثر جنہاں اسلام قبول کیتا وہ وجہ اے سی کہ اے سن تنگے جانور جڑے دور دور وحشی جانور ہوندے نے گل سمجھا جے ایک ڈنگر ہوندا ہے نا جڑا بندے نوں ویکھے تے کھا کے اوتھے جا پیندا ہے تے دوسرا ہوے بندیاں دے ہتھ وچ ہی رہندا ہے بندیاں دے کول ہی بسدا ہے ہن اسلام نے اے وچ اپنی رحمت وکھائی کہ ساریاں نو مار کے تے جہنم سٹنا ہے نا کچھ نو پھسا کے اپنے کول رکھو تواڈے وچ رہ کے تے ویکھن اسلام دیاں خوبیاں تے اے دی مبارک تہذیب نو کہ اسلام ہے کیویں دا مذہب کیویں ایک دوجے تے قربانی دیندا ہے میں اسلام دی پیا گل کرنا اپنی نہیں پیا گل کردا کیونکہ تواڈے ساڈے رہ کے بندے مسلمان کافر جڑا نا کافر تا ہویا مسلمان وی بےمان ہون لگ پیندا ہے نا جڑا تواڈے ساڈے جاوے اودی وجہ ویکھ کے سب بندے پتراں اکھاں مدد کرنی ہی کوئی نہیں لیکن جڑے کافر لوگ مسلماناں نال آن کے رہندے سن نا وہ اس مسلماناں دے ویکھنے نا بہن کھلون ادب احترام احساس ہمدردی پیار تے مجبور ہو جانا کہ سچا مذہب ہے تے یہ اسلامی تے اونا اپنے یعنی دوسرے لفظ ہیں دل نے اونا نو مجبور کر دینا اسلام دے قبول کرنے دے اوتے تے پھر او دیاں برکتاں اے ہویاں اونا غلاماں دے وچوں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہویا اے جدا پوری دنیا کائنات جنہاں دی فکال ہنسی تے چلدی اے پئی مسلماناں دا تین حصے تین چند حصے مسلمانوں دا گروہ امام آدم ابو حنیفہ دی فکر دے پیا چلتا ہے. اور تینوں یہ نہیں پتا کہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اصل کی سی؟ یہ کوئی ہمیشہ دے عربی نہیں سن، جدی کشتی مسلمان نہیں سن، انہاں دے دادے مولا علی سرکار دے غلام سن. وہ قید ہو کے آئے تے علی پاک دی صحبت وچ رہے، گل سمجھیا جی؟ تے مر علی نے رنگ چڑھایا، تے رنگ چڑھدا چڑھدا جدو امام آدم ابو حنیفہ تے آیا تے دنیا کہنا جے داتا گنج بخشے وہ بھی امام آزم دے منن والا ہے، خواجہ اجمیری بھی امام آزم دے منن والے نے. ہوں سمجھا جے وہ خدا دے بندے کافر کافر جنہ چیر سی دادا انہوں دے پردادے جڑے سن، ایک بندہ ہی انج دا پیدا نہ کر سکے. تے جدو اسلام دی آغوش چ آ گئے پاوے رہے غلام ہی لیکن عزت وہ پا گئے جیڑی دنیا دے آزاد بھی نہیں پا سکتے. آزاد بھی وہ عزت نہیں پا سکتے جیڑی عزت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ نے پائی. خدا دی قسم میں ایک نہیں تیسیوں ایسے غلاماں دے لونڈیاں اور چھان اے حضرت رابعہ بصری کون سی؟ ایمان نال دس، اج رابعہ بصریہ دا نام عزت نال کائنات وچ وجدا پیا کہ اے اسلام. ہوں سمجھی جس اسلام دی قید اینی عزت دیندی ہے اے دی آزادی کنی عزت دے گی؟ جے دی قید اچ اینی عزت ہے اوے مسلمان تو اسلام نو نہیں پڑھیا، تو پڑھیا نہیں غیر دیا کتاباں جھوٹ دیا، تینوں نہیں سمجھ لگ سکی اسلام مذہب کی ہے. ایویں نہیں میرے کملی والے سرکار نے دولت نال گاٹے نہیں مروڑے، حضور نے قدمہ چ جنہ جنہ نو سٹیا اپنے دین اسلام دے نال سٹیا. اسلام دی شان سی اے مروڑ مروڑ کے پیرا میں سٹتا گیا ہے. اسلام نو دنیا ویکھ دی گئی ہے، مجبور ہو کے اسلام قبول کر دی گئی ہے کہ ہے انسان واگ رہن دا طریقہ تے ایو جے. تے جیڑے بندے ہن گل سمجھا جی جنہاں نو غلام بنایا گیا، غلام اس واسطے ایک تے خوبیاں ویکھن، دوسرا اس واسطے کہ وہ انسانیت دے درجے تو پہ نے ڈگ آ گئے نے جانوراں دی صف وچ، کہ حق انہاں دا اے بندا سی. جانور رب نو پچھانی کھڑے نے جدوں انہاں اللہ دا اعلان سنیا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ اللہ نو مان لو، تو انہاں نو چاہیے سی اپنے پیدا کرنے والے نو مان لیں. جے انہاں نہیں منیا تے ڈنگراں دی صف وچ آ گئے، اج انہاں نو بیچنا ہے وہ وک دے آ گئے نے جانوراں دی صف وچ، حق انہاں دا اے بندا سی. جانور رب نو پچھانی کھڑے نے جدو انہاں اللہ دا اعلان سنیا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ اللہ نو مان لو، تو انہاں نو چاہیے سی اپنے پیدا کرنے والے نو مان لیں. جے انہاں نہیں منیا تے ڈنگراں دی صف وچ آ گئے، اج انہاں نو بیچنا ہے وہ وکدے پھر دے نے. اسلام قبول کر کے جڑی عزت پا جان گے وہ پا جان گے، لیکن درجہ انسانیت تو تھلے درجے چ آ گئے نے. جے سب تو پہلا مان لیں دے، پہلی آواز سونے دی پچھان لیں دے، تے پھر رہیں دے انسانیت دے درجے تے. گل نہیں سمجھ لگی؟ انہاں دی انسانیت وچ کمزوری آ گئی. معلوم ہویا جیڑا بندہ جنہ خدا تے منن تو دور ہوے گا اونا ڈنگراں دی صف وچ آ جاوے گا، بندیاں دی صف وچ نہیں رہے گا. ہن صدقے جاواں اس قید کرنے تو بعد تیسرے نمبر دے اتے اعلان ہوندا سی کہ جے تساں ہن لڑ کے شکست کھا بیٹھے جے تو ہن تانوں دینا پینا ہے جزیہ، تہاڈا اپنا قانون نہیں چلے گا، تہاڈے تے قانون چلے گا تے اسلام دا چلے گا. یعنی دوسرے لفظاں وچ مسلمان گئے کافراں دے کیتا حملہ، پہلے اعلان نال مسلمان ہو گئے، کئی قیدی ہو گئے، جو بچ گئے انہاں نو ہن اپنا حکم نہیں چلاون دینا، انہاں دے اوپر حکم کیڑا چلنا ہے؟ خالق کائنات دا. انہاں نو اسلام نے امن دینا، انہاں دا تحفظ کرنا. انہاں نو آکھیا جاندا ہے ذمی جزیہ ادا کرنے والے، وہ اسلام دی ذمہ داری چاہ گئے، ہن انہاں دا حق ایڈا سخت بن گیا کہ اگر او ذمی اس ذمی نو مسلمان قتل کرے گا تو مسلمان نو واپسی قتل کیتا جائے گا. ہن اس واسطے نہیں کہ انہیں کافر ماریا ہے, اس واسطے کہ اسلام دی ذمہ داری توڑ دتی سو. اسلام ذمہ لیا سی کہ ہن ساڈے پیٹے آ گئے نے, گل سمجھا جی. اس واسطے حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر نے معاہدے لکھے کافروں دے نال, انہاں نوں جدیے دینے پئے, توجہ رکھنا, انہاں مال تے سلانہ دتا تاکہ طاقت ائی یدی مہم ساغرون. اللہ فرماؤں دا ہے حتی یعطل جزیاتا اید وهم ساغرون. اے ہن جزیہ دین تے اسلام اگے لفکے دین, انہاں نو جزیہ دینا پیا, مال دینا پیا سال دے سال, مگر انہاں لوکاں نو قتل عام تو بچایا گیا. مال تھوڑا زیادہ کرن قتل تو بچ جان, حق انہاں دا مسلمانہ دے حقوق جڑے نے انہاں دے قریب قریب دے انہاں دے حقوق بن جان. ہن توجہ رکھنا, صدقے جاواں اسلام دے اس حکم تو حکمت ایسی کافر دے دند وی ٹٹ جان, قتل عام تو وی بچ جان, تھوڑے جے مال دے نال رہن زندہ رہن, عبادت اپنی کرن, کفر اپنے تے رہن, مگر کسے مسلمان نو تے کسے کمزور نو ڈنگ مارن جوگے نہ رہن. اللہ اس واسطے فرماندا ہے حتا یوتل جزیتا ایدہم ساغرور. ہن ایسی جہاد حملے کرنے دا حکم کہ حملہ کرو اور کافران دی طاقت توڑ کے انہاں نو اسلام دے اگے چکا کے رکھو, رہن او کفر تے پاویں لیکن مال دین, پھر امن چ رہن گے. کافر مسلمانوں تے حملے کرن جوگے بھی نہیں رہن گے, زور انہاں دا جائے گا ٹٹ. اسلام سونے نے اس حملے کرن دا مقصد رکھیا اے کہ انہاں دی طاقت جاوے ٹٹ تے مسلمانوں تے حملے نہ کرن, تے آپس دے اندر بھی ایک دوجے نو کٹن وڈن نہ. ہن تساں کی سمجھدے جے امریکہ دے اندر, تساں سنیا امریکہ بہت بڑا ترقی یافتہ ملک ہے, لیکن قسم وعدہ اللہ شریک کی اٹھا کر کہتا ہوں, لاؤ کتاباں دا مطالعہ, امریکہ دیا کتاباں دے مطالعے کر کے ویکھو, جننے امریکہ دے اندر جرائم ہوندے نے کسے ملک وچ نہیں. امریکہ اور یورپ دے اندر جننے قتل عام ہوندے نے کسے ملک وچ, معلوم ہویا کافر نو تے اپنے آپا سچی رہن دا طریقہ نہیں آندا. گل نہیں سمجھ لگی؟ اوئے او تے آپس وچ امن نال نہیں رہ سکدے, دوسرے نو کتھوں رکھ سکدے نے. اے تے اسلام دی عظمت تے صدقے جاواں, جنہیں مسلماناں نو اپنے وچ رہن دے وال سکھا دتے نے اور کافر نو وی اپنے وچ رہن دے وال سکھا دتے نے. صدقے تو کی سمجھنا ہے؟ ادھر ویکھا, کتاب سامنے پئی ہے, ایمان نال دس, حضور دے اہل بیت دا خاندان سمجھنا ہے کدا پاک تے شریف خاندان ہے؟ کوئی ہے پلیتی والی گل اوتھے؟ آ ویکھا کتاب پئی, امام زین العابدین فرماوندے نے اساں اپنے پیو دادیاں تو نبی پاک سرکار دیاں جنگاں ایویں سکھدے ہوندے سن جویں قرآن دیاں سورتاں سکھدے ہوندے سن. میں سوچن ڈہ پیا, او سونا علی, او تہانوں کیڑی لوڑ پئی؟ او ولایت دا بادشاہ توں, کائنات دا وارث مالک توں, تیرے پاک خاندان نو جنگا نبی پاک دیاں سکھنیاں پہ رہی نے اور ایویں سکھدے نے جیویں جناب سورتاں قرآن دیاں سکھدے نے؟ جواب ملیا, جے اساں کام پہ کرنے آ حسین نو بھی سکھانے, حسن نو بھی سکھانے, جعفر صادق نو بھی سکھانے آ, تے پھر سمجھ لے تیرے واسطے اے شے اشد ضروری ہے جیڑی اہل بیت مصطفیٰ سکھ گئے. لا ویکھ لو ضرورت سمجھو جہاد دیو مسلیا, تینو اج دا زمانہ سارے سبق پڑھا کے رکھ دے گا. سیانے کہندے نے وقت بڑا استاد ہے, دنیا بڑی کتاب ہے, تینو لگ پتے جان گے. تو سمجھیا کہ مولویا تے جناب جی ایویں ڈھنگ رچایا ہے جیڑا جہاد دے قتال دی گل کردے نے. نہیں تینو خود زمانہ سبق پڑھاوے گا, تو ہاتھ لا لا کے رومے گا کہ سچا قرآن سی قرآن والے سن. مینو قسم وحدہ اولا شریک دی, مت سمجھنا اسلام و مذہب جیڑا انسان نو اپنے آپ دا دشمن بناؤندا ہے, تے جیڑا اپنے آپ نال لڑدا ہے وہ اپنی خاطر کسے نال نہیں لڑدا. گل نہیں سمجھ لگی؟ خدا دی قسم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنے آپ نال جہاد کیتا ہے. خواجہ اویس کرنی نے اپنے آپ نال جہاد کیتا ہے. تیرا میرا من منگدا ہے چرگا روسٹ ہوئے, اویس کرنی روڑیاں تے ٹکر کھاندا پھردا ہے کاہدے واسطے؟ میں پوچھنا تیرا جی کرتا بڑے بڑے ہوٹلوں دے اندر بہ کے کھان نوں, اویس کرنی کتیاں نال کھلو کے زمین تو سکے ٹکر کھا کے گزارا کرتا پھردا ہے؟ تو تے سمجھے گل کہ اونوں ٹکر نہیں سی لبدا, تے لکھ لعنت ہو جی سوچ تے اویس کرنی تے ٹھوکر مار دے کہنا ساری سونے دی بنا چھڑ دے. تو ساڈے درویشاں فقیراں دی تاریخ نہیں پڑھ کے ویکھی کہ انہاں وچ زور خدا نے کنے رکھے, لیکن کی وجہ ہے کیوں سکا ٹکر کھاندا پھردا ہے؟ اپنے آپ نال لڑدا پھردا ہے. نفس چاہندا ہے تھندا ٹکر ہوے, فقیر آکھیا نہیں تھندا دینا. ایمان نال دس جڑا اپنے آپ نو انج ماری پھردا ہے وہ کسے دا دشمن ہو سکدا ہے؟ اوہ بول تے صحیح نا, نہیں ہلے گونج نہیں پئی, ذرا ڈٹ کے بول. جڑا مسلمان انسان عظیم انسان اپنے آپ نو انج ماری تے رگڑی پھردا ہے کہ اپنے نفس دی کوئی خواہش پوری نہیں کردا, تو کسے نو دکھ دین والا بن سکدا ہے؟ اوے جے کوئی ڈاکا مارے تے نفس دی خاطر, جے کسے نو لٹے نفس دی خاطر, قتل کرے نفس دی خاطر, سارے چوری کرن نفس دی خاطر, فساد اج نفس دے پے کھڑے نے. میں پوچھنا وا جنہاں بندیاں نے شیر ربانی وانگوں اپنے آپ نو مار چھڈیا ہوے او کسے دے دشمن نہیں ہو سکدا. تے جے پھر اوہو جے بندے تلوار چکی ہوے, نہیں سمجھ لگی؟ نہیں سمجھ لگی؟ جے اوہو جے مرد خدا نے تلوار چکی ہو, جے ویس کرنی تیر مار دیا شہید پہ ہوندا ہے جڑا ساری زندگی پہاڑا وچ رہیا ہے, جب جہاد دا ویلا آیا کہن لگے یار میرے ہاتھ تیر تے پھڑا دو دشمن نال سٹ دیا تیر, موت مل جاوے تاکہ شہادت دا رتبہ تے پا جاوے. گل نہیں سمجھیا؟ ہاں وہ اور ہی صوفی ہون گے جڑے منکے تے منکا تھا منکا تے کھابے تو نہیں آؤ نا. خواجہ ویس کرنی جیسے عاشق نے عشق بھی کمایا ہے, نبی پاک سرکار دا جہاد بھی فرمایا. ہن سمجھ او دے چ راز یہی سی کہ نبی پاک جیڑا کم کر گئے نے اللہ دے ولی نو او کم کرنا پینا ہے, تے امت نو بھی کم کرنا پینا ہے, تے حکمتاں دے سمندر کھل جان, پیت تے راز سمندر دے ذریعہ پانی دے قطرے برابر کھلن جدوں مصطفیٰ دی ہر ہر گل چ غور کرے گا. پر تو غور نہیں کر سکنا, تیرا میرا غور ڈرامے تے, ڈرامے تو ویلا ہوے گا, انگلش بک تو ویلا ہوے گا, تے پھر ہی خدا دی عربی کتاب سمجھ آوے گی نا. اے تینوں مینوں ایویں سمجھ نہیں آ سکدی. ہن گل سمجھا جے ذرا, مقدس خاندان نبوت جہاد, اور حضور سرکار فرماؤندے نے ادھر وے کھیڈ تماشا, اے کھیلا نہیں ہوندیاں کھیلا, اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں. حضور فرماتے ہیں لست من دد ولا دد منی, کھیل کا مجھ سے تعلق نہیں میرا کھیل کے ساتھ تعلق نہیں, مگر تین مقام ایسے نے جتھے کھیلنا بھی عبادت بن جاتا ہے. کھیلنا بھی ایک اپنے گھر دیاں دے نال بیوی دا دل بہلاون دی خاطر, کیوں عیاشی دی خاطر نہیں, اس واسطے کہ نیت وچ سونی آ گئی ہے, تے جڑی گل کرن لگا منصوبہ بندی دے خلاف جو غور نہ سمجھے, اس واسطے تاکہ محبت ودے تے اولاد ہوے زیادہ, مومن حضور دے چوکھے بنن، مومن حضور دے. سرکار نے فرمایا بیوی نال کھیڈنا، اے بھی فرمایا باطل نہیں، اے کھیل بھی تیرے واسطے باعث ثواب بن گیا ہے. گل سمجھا؟ ہن ہے کھیلنا، غفلت وچ پیا کھڑے، رب تو دل ہٹائی کھڑے، محل کھیڈاں وچ لگا کھڑا ہے، لیکن وچ اس کھیڈاں وچ تینو ثواب کا لبدا ہے. دوسرا فرمایا گھوڑ دوڑ، تیر اندازی، ایک کھیڈن دے طور تے بھی کرو گے نا تے تاں وی ثواب لبے گا. گل نہیں سمجھ لگی؟ کیوں؟ اس دے اندر جہاد دا سبق آ جاندا ہے. تیسرا فرمایا ترنا، کہ ترنا وی سکھاؤ. حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو ترنا وی. ہن گل سمجھ آ جے؟ تو سمجھا لے جی، یہ کوئی ضرورت ہے؟ یہ کوئی لوڑ ہے؟ اج پوچھ صدام حسین باقی اسلام تو تے دور ہے. ایک حکم کہ انہیں اپنی قوم نو لڑائیاں دے ورجے سکھائے نے تے نٹھ بھی پائی کھڑا ہے. میں گستاخی کرن لگا اس قوم دی. اگر صدام حسین اپنی قوم دے ہاتھ وچ گیند بلا دیندا تے کوئی کنجر ہی نسدا، کوئی ہی نسدا، کوئی ہی نسدا، تے صدام کلیا لتا کھانے سن، تے کسے چھڑاون والے نہیں سی ہونا، تے اینا کھیڈن والے باندر آپ ہی آخنا سی پھڑ کے مارو مارو. یہ آدھے ہوں سارا آرام نال بھو. جی انہیں جہاد کا طریقہ سمجھا دیتا ہے، اس آخیا 12 سال میں کیتا ہی ہوئی کام ہے. تے ہور جہے باہر گئے ہوئے سن وہ بھی واپس آ رہے ہیں. لے بھائی وہ چلیا صدام ایک حکم مصطفیٰ سرکار تے عمل کیتا ہے، اج اس نو اینا کم پیا ہوندا ہے. وہ جہے جے پورے قرآن تے عمل کر چھڈو پھر کنا کم آئے گا. چلیا گل نو غور نال سمجھ، تینو پتہ لگے ضرورت جہاد ہے کی، کیوں ضرورت نبی پاک نو پیش آئی ہے. ہن گلاں ہون لگیاں نے پاکستان کی باری ہے. میں نے کہا نہیں، ہن استاد ہو رہی آن لگے. میں پنڈی گھیٹ تقریب کر رہا سا، میں کیا بیلیو خبردار، اگر تم نے آگے سے ہتھیار اٹھایا تو گستاخ شاگرد بن جاؤ گے. استاد جی آ رہا ہے، چھوٹا اس کے ہاتھ میں ہے، تو شاگردوں کو کان پکڑ لینے چاہیے. تیری راہوں میں پڑے ہیں دل تھام گے، ارے ہم تو ہیں دیوانے تیرے نام کے. کی خیال ہے؟ خبردار گستاخ بن جاؤ گے. پوری قوم پاکستان میں، پاکستانی قوم کو فقیر اعلان کرتا ہے. اسلام امن کا مذہب ہے. کیا مذہب ہے؟ بالکل امن کا مذہب ہے. کسی کو نہیں کچھ کہنا چاہیے. اور پھر استاد کا احترام تو اسلام سب سے زیادہ بتاتا ہے. اور یورپ ہے ہمارا استاد، مولویاں بھی تھی ویکھو تو کتنے ہوئے. اب بولا نہیں، پیران کا پتر ویکھو استاد کتنے ہوئے. تے پھر ایڈے بھائی مان کنجر ادھر استاد بنا ادھر اکھن کھانا. ہوں آ رہا ہے، میں کھلو جاؤ پتر، تو تے اکھا بند کر کے بیٹھو. میرے آستانے کو تو کچھ نہیں ہوتا، میرا نظرانہ تو چل ہی رہا. اچھا یہ گل ہے تو سائیں سر پہ ہی آ جان گے. جی بچنا ہی تو حسین دے رستے میں اترنا ہی پڑنا. تو سمجھتا رہا. خدا دی قسم کر کے مولی مودودی نے لکھا انہیں اسلام دے جہاد دے حکم نو بگاڑ کے رکھ دیتا. وہ ساکھیا اسلام صرف دفاع کا جہاد کرتا ہے. میں نے کہا وہ ظالم، خدا سے ڈر، خدا کے حکم کو نہ بگاڑ. سدھا تو اسلام دفاع نہیں کرتا، اسلام حملہ کرتا ہے. اور اگر تم کہتے ہو دفاع کرتا ہے تو پھر افسوس ہے کہ کافر تو ہر وقت حملہ کر رہا ہے. بات نہیں سمجھ آئی. ایمان نہ دس ہوں سائی حملے کرنے نو پھر دے نہیں جا اگر دفاع کرتے پائے نے. وہ یورپ رل کے حملے کرتا ہے پیا کہ دفاع کرتا ہے؟ بولو تو صحیح نا. اچھا کافر تو اتنا غیرت مند ہے اور اتنا سمجھدار ہے کہ وہ کہے میں حملے کرتا رہوں تو میں انصاف پسند ہوں, میں انسانیت کا دوست ہوں, میں حقوق انسانی کا تحفظ کرتا ہوں, اور اگر اسلام حملہ کرے تو پھر کہے یہ دہشت گرد ہے. بات نہیں سمجھ آئی. میں کہتا ہوں یہ کہاں سے انصاف لیا ہے, یہ کہاں سے حق شناسی آئی ہے, وہ یہ فیصلے کتوں سیکھے جے جیڑی شہ مسلمانوں واسطے حرام ہے تو آٹے واسطے فرض کیوں؟ حملہ کرے مسلمان تو یہ ہے حرام. یہ پروفیسر بھی پڑھاون کہ یہ تو فساد ہی ہے, حملہ تو نہیں کرنا چاہیے, کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. لیکن اج دی دنیا نے سبق پڑھا دیتا تے ناسا تیریاں گندے نالے وچ ڈبو کے دس دیتا ہے کہ ظالما طریقہ وہی تھا جو مصطفیٰ نے اپنایا ہے, فرض وہی تھا جو مصطفیٰ نے ادا کیا ہے, اور امت نو فرض ادا کرنا پینے تے بچ سکتی ہے ورنہ بچ سکتی. یار میں گل کرن لگا, تساں پوری دنیا چھان لو اسلامی تہذیب والا ملک کوئی نہیں بکھا سکتے جتھے اسلامی تہذیب ہوے اوویں پردے ہون اوویں سارا کچھ پچھلا ہوے. گل سمجھو, نمبر دو قانون اسلامی بکھا دو کسی جگہ پہ. یار جدو سارا کچھ انہوں کا منی بیٹھے حال ہے تو آرام نہ رہن دینا چاہیے سنا. گل نہیں سمجھ لگی. مگر میں تینو آنا جہے اپنے آپس آرام نال نہیں رہ سکتے وہ تینو بھی نہیں رکھ سکتے. امن رال رہن کا ایک ہی طریقہ ہے میرے کملی والے مصطفیٰ کریم سرکار دے جہاد نو اوے فرد کیتا جائے جی جہاد فرد ہے. پر اقبال تائیوں پٹ اٹھیا, اقبال دی زبان چ گل سنا من لگا. کلندر لاہور فرما نے دین کافر فکر و تدبیر جہاد, دین ملا فی سبیل اللہ فساد. وہ پٹ اٹھیا, اس آخیا چلیا کافروں نو ویندے آ تے ہر وقت جہاد دے چکر چ پیا, حملیاں دے چکر چ پیا. وعدہ خبردار تم میری بات نہیں مانتے, میں کہتا ہوں ایسا کرو نہیں کہتے, لو میں آ رہا ہوں. وہ یہ جرم ہے اور تے کوئی نہیں ہوتا, بولو تو صحیح نا. اچھا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, کافر کا حکم نہ مانے تو اس کے لیے حملہ جائز ہو جاتا ہے, اور خالق کائنات کا کوئی حکم نہ مانے تو مسلمان کے لیے حملہ جائز نہیں ہوتا؟ سمجھ نہیں لگی. حکم کتنا بڑا ہے؟ اللہ دا. اچھا کافران دا چھوٹیاں دا حکم نہ مننے تے اینو لگ جائے اگ, ایندی سر جائے تمبی, تے تھری پیس نو لگ جائے مواتا, تے چک لے چھوٹا تے آخے میں تے دنیا بچے جو مارنے پہ مار دیا گا, میرا حکم کیوں نہیں منیا؟ میں پوچھنا وا تیرا حکم پھنے خان نہ منیا جاوے تے تینو اگ لگ جاندی ہے, تے خالق کائنات دا تو نہ مننے تے تیرے تے مسلمان چڑھائی کیوں نہ کرنا؟ نہیں سمجھ نہیں سمجھ لگی. مسلم تینوں کیڑی کیڑی اپنے دین دی گل سمجھاوا. میں مجرم اسے واسطے بن جانا کہ گل سدھی کر جانا. اگلے دن پیران دا نام نہیں لینا, خدا دی قسم شاہ صاحب کی بلا اتنے پیر نام نہیں لینا, بڑا بڑا آستان ہے. اور ساڈے پنڈی دیاں بیبیاں کیتا فون بھی ایسا چشتی دا جلسہ کراونا ہے کسے پنڈ, انہیں آخیا کنو بناو لگے جی وہ تو کسی نے وہدا نہیں, سیدھی ہی بھائی آؤں گا. میں آخیا سدکے جا فقیر دا جرم کی لگا, آخیا سیدھیاں بھائی آؤں گا. میں نے کہا اگر یہ فقیر کا جرم ہے تو خدا کرے ایسا جرم میرے ساتھ رہے, ایسا مجرم تو میں بنتا ہی رہوں. میں آخیا جناب ڈنگیا تو مبارک, سیدھیاں مینو مبارک. گل نہیں سمجھ لگی. تسا ٹیگیاں مارو فقیر سیڈیاں مارے گا. افسوس ہے فقیران دا آستانے تے بہن والے دا کم اے ہوئی سی سیڈیاں تے او مانتے ہوندے سن. اج منبر دا مولوی سیڈی مارے تے او ڈنگی مار. دوسرے لفظاں تے مولوی سیدھا راہ کے چشتی سیدھا راہ کے دسدا ہے. میں نو قسم خدا دی جا فقیر دا نام لے جتھے مرضی نام لے دشمناں وچ لے سجناں وچ لے اپنے وچ لے غیراں وچ لے اگر کوئی آکھ جاوے چشتی آندا غلط ہے تے ڈنگا بندا ہے میری زبان کٹ لو. آکھن گے یہ گلاں صحیح کردا پر ویکھدا نہیں. جائیے کیڑے پاسے گل نہیں سمجھ لگی. آدھے کی نے گلاں صحیح کردا پر جائیے کیڑے پاسے چھڑدا تے ہے کسے نوں. میں کیا صدقے جاواں گلاں صحیح نے چھڑدا کسے نوں نہیں تے ہن صحیح نے صحیح نوں چھڑ دینا ہے صحیح نے غلط نوں پھڑ لینا. گل سمجھ آئی تھی مڑا آپ ساری غلط ہوتا ہے تو صحیح سان چڑھنا کون نہیں. خدا دے بندے اسلام دے اندر جہاد چھڈیا سان میرے کملی والے دے گئے سن خلافت دا نظام. ایک خلیفہ ہوئے تھلے ساریا سلطنت ایک دے حکم دے تلے چلن. ہن تو مینوں دس مسلمانوں کے سٹھ ملک نے یا تریٹ سارے دا ایک حاکم ہوں جی میں صدیق اکبر سن جی میں فاروق اعظم سن جی میں عثمان غنی سن جی میں مولا علی سن جی میں پاک حسن سن جی میں حضرت امیر معاویہ سن جی میں جناب جی سیدنا عمر بن عبدالعزیز سن. ایک حاکم دا حکم چلتا سی ساری دنیا اسلام کٹھی ہو کے آ جاتی سی تے اکھ بھر کے ویکھدے سن تے لتاں سائیاں دیاں کمنڈا پیندی اس نے بلاواں آ کتھوں گئیاں ادھروں انہیں ایک جمے کفیر ہو جان. اتحاد ہے طاقت وہ اتحاد ادھروں ہونا ادھروں طاقت رل جانی مصطفیٰ دے دین دی. کیونکہ اصل میں گل کرن لگا مینوں اگلے دن کسے بندے آکھیا فلانے ملک چین پہ ہوتا فلانے چ میں آخیا گل سنے آخیا ایٹم بناؤ فلان بناؤ میں آخیا چلیا میں تینوں ایک قلعہ دسنا جس قلعے کی کندھ نو کوئی ایٹم پار نہیں کر سکتا. گل نہیں سمجھ لاہور والا قلعہ ویکیا جنا یہ کندھ کے اتوں تو میزائل لنگ جاتا لیکن میں ایسا قلعہ دسنا جس قلعے کی کندھ تو میزائل نہیں جی لنگ سکتا جی لنگ جائے تو میزائل ہی نہیں رہتا سرلی پٹاقا بن جاتا. کیڑا وہ قلعہ کیڑا ہے وہ قلعہ کیڑا ہے وہ اٹا نال نہیں بنتا وہ سیمنٹ نال نہیں بنتا وہ بجری لوہے نال نہیں بنتا وہ میرے نبی پاک دے حکمان دی کندھ نال تیار ہوتا ہے. جیڑا اس قلعے میں بن جائے انہوں میزائل ایٹم بم نہیں مار سکتا. اقبال کلندر لاہوری ایک گل کی تھی فرماندے نے قرآن فرماندہ من دخلہ کان آمنا جیڑا اللہ دے حرم حرم ہے نا مکے دے آس پاس جتوں احرام بننے تو بغیر اگاں نہیں جا سکتے اس حرم دی حدود چ جیڑا جانور لگا پھردا ہے اونوں کوئی شکار کر سکدا اونوں کوئی گولی نہیں مار سکدا. جے مارے نا تے رب دی طرف جرمانہ پی جاندا ہے. اقبال فرماندا چلے حرم وچ جانور محفوظ ہو گیا ہے جے تو مصطفیٰ دے دین دے حرم وچ آ جاوے گا تیرا کنے وی گھر نہ کچھ. تے جدوں اس حرم دی کندھ تو باہر نکل گیا اس قلعے تو ہن تینوں گولی نہیں اڈا لے گی ہن فرشتے بھی نہیں آؤ گے ہن امدادا بھی کٹ پھر تیرے عملوں کی نحوست تیرے تو بھی پائے گئی داتا دربار تے بھی پائے گی غوث پاک دے دربار تے بھی پائے گئی. لوکی آندے نے غوث پاک دے دربار دے اتے اج میزائل پے پیندے نے میں کیا چلیا ایک کرتوت تیرے اندر سارے غوث پاک سرکار نو اپنے نال جے رکھنا چاہنے تے غوث بھی اودو ہی نال آئی داتا بھی اودو ہی نال آئی امدادی سارے اودو نال دے جدو تو اللہ تے اللہ دے پاک رسول دے نال ہوے گا. چکیاں حضور دے دین دا جڑا دوست ہوے گا دین دا دوست ہوے فرشتے آ جاندے ولی آ جاندے نبی آ جاندے ایس جہان اللہ تعالی نے اسباب دے نال چلاونا ہے اے جیویں دے اساں بنان گے اونج دے معاملے ساڈے نال شروع ہو جان گے ہاں جی ایتھے ملنا انسان دے عمل دے اوتے جدا گل سمجھ آ جے مت تو سمجھی دین داتا دربار دی قبر شریف وچ قران داتا دربار دی قبر شریف وچ تو کتھے میں سینما وچ گل سمجھی داتا قران دین شریعت احکام کتھے غوث پاک دے دربار دے وچ پے نے اوے تو کتھے مسلیا میں ہر شے تو آزاد ہاں میں گھر دے اندر بلو پرنٹ چلاواں داتا میرے نال ہوے میں ماں نچاواں داتا میرے نال ہوے دیو دی دیو وچ بٹھا کے پہن دی قیمت کھاواں داتا میرے نال ہوے اوے داتا کوئی ہور ہی ہونا ہی جڑا ایتھے بغیرتی کما تو باہر تیرے نال ہوے تو غیرت دا پیکر بن جا غوث پاک تیرے نال آ جائے تو کی سمجھی بیٹھا ہے تو اسا سمجھیا رب دے دین نال جویں ڈراما کرانگے ولی ساڈے نال نا ولی اسے پاسے کھلوندے نہیں جدھر مولا کائنات دا دین ہوندا ہے ولیاں نوں کو میں ایک مثال دینا اج میاں شیر ربانی جیسا غیرت مند شیر ربانی جڑے داڑھی مننے نوں ہاتھ نہیں سن ملاوندے گل سمجھی اوئے جڑے دنیا وچ سامنے داڑھی مننے نوں ہاتھ نہیں سن ملاوندے تے ہن او دوست بنے کھڑے نے داڑھی منیاں دے میری گل نہیں سمجھ ولی نو غیرت ہے تے صرف دین مصطفی دی غیرت ہے ولی نو اپنا پتر پیارا نہیں لگدا ولی نو تھی پیاری نہیں لگدی ولی نو بڈھی پیاری نہیں لگدی ولی نو رشتہ دار نہیں عزیز لگدا ولی نو وطن علی عزیز لگدا ولی نو عزیز ہوندا تے صرف مصطفی دا دین عزیز ہوندا حضور دی شریعت عزیز ہوندی ہے تے جب او لوگ ہین حیات باقید زندگی ہون سامنے لوکاں وچ زندگی ظاہری دے نال ہون تے او جناب جی غیرت رکھن تے اج شیر ربانی ہو دے تے ہاتھ نہ ملاون دے تے تو کی آنا مڑ شیر ربانی تیرے نال او کھلونا ہون نا تو مصطفی دے نال کھلو جا مڑ شیر ربانی دیاں آونیاں ویکھی اور حالے وی سن جے کسے ویلے رب کرم کر چھڑ دئی تے انہاں فقیراں نوں آکھدا فرشتیاں نوں اگاں ہو جاؤ تے او وی برکت ہوندی ہے دین والیاں دی جیڑے کوئی اکا دکا وچ وستے پئے نے نا جنہاں دا تو دشمن بنیا کھڑا نا مر جاون تے امن ہو جائے گا انا نا اکھے مولوی مر جان تے داڑھی والے ختم ہو جان تے امن ہو جائے گا ادھر وے کشمیر ویکھے میں کشمیر بابا جی کملا بادشاہ سائیں دے دربار تے تقریر کیتی میرے نال کافی اتھوں بندے گئے سن ہندو مار دے سن گولیاں سرکار دے دربار عالی شان گل سمجھ لو تے اوتھے جڑے بندے سن انہاں نوں گولیاں انہاں مارنی تے کملا سائیں بادشاہ سرکار دے ایک اور بیلی او وی اللہ دے پیارے تے انہاں آکھیا کہ کملا سائیں سرکار او کوئی بچا تے لیا کرو عرس دے آون والےاں نوں تے بچا لیا کرو تے انہاں اپنا ہاتھ کڈ کے اگے چا کیتا کہن لگے آ ویس اب میرا ہاتھ بنا چھلنی ہویا کھڑا ہی کہ نہیں ایک گولیاں ڈک ڈک کے چھلنی ہویا کھڑائی تے پر جنو تقدیر مارے میں انہوں کی بچاواں تے جنو انہوں بچاونا ہوں دے سونے نے ہاں ویکھ میں ہتھا تے ڈک ڈک کے بچائی پھرنا گل سمجھیا خدا دے بندیا میں انہوں قسم وحدہ اللہ شریک دی ایدر وے اگر عراق دے اتے وہ بلڈگاں ڈگ دیا پئیاں عراق دے اندر بمان دی بارش نال اگ لگی کھڑی تے ایس تو عراقیاں نو سبق دتا جا رہا ہے مولا کائنات دی طرفو کہ فرعونی محل تیار نہ کریا جے تساں انہاں چگیاں فقیراں والی پسند کریا جے جے میرے نبی دے صحابہ بناوندے سن میں انہاں محلاں نوں تے تباہی کر کے رکھنا ہوندا اے ویکھو ایک ایک وجدے تے محل جاندا جے پیا تے محلاں والے پاسے دھیان نہ ہوے اصل محل تیار کرنے نے تے جنت والے محلاں دے دھیان رکھیا جے کی تینوں کی پتہ رب سونا مومناں نال جو کردا ہے بڑیاں بڑیاں حکمتاں تے راز ہوندے نے عراقیاں نو ساڈے عراقی مسلمان بھراواں نو اس سختی جڑی چکھائی جا رہی ہے سختی دونوں جانب آوندی ہے یاد رکھنا اللہ فرماؤندا ہے جے تساں مردے ہو تے کافر نہیں مردے حضور دے صحابہ کرام دے دل وچ خیال آ گیا کہ ساڈے تے بندے مان دے نے سچے رسول نال اساں ساڈے تے مرنی نہیں چاہیے. اللہ نے فرمایا محبوب انہاں نوں پوچھ تہاڈے مرن ڈے نے تے انہاں دے بچن ڈے نے. ایک خدا نے قرآن وچ گل کیتی محبوب انہاں نوں پوچھ او نہیں مردے جے تہانوں دکھ پہنچدا ہے تے انہاں نوں وی تے پہنچدا ہے. کوئی انہاں دا جناب پیراشوٹ تو اتر دیاں ڈگ پیندا اے گل پیا کرنا. کسے دیاں لٹاں ٹٹ جاندیاں, کوئی ہزار دا ہزار اٹ جاندا, کوئی ٹینکاں نال اٹ جاندے نے. اور رب دے پاک محبوبا جے مردے انہاں دے نے تہاڈے تے مردے انہاں دے نے, پر او تے مرن ویکھ کے تے بزدل نہیں پیندے. تساں کیوں پے کھلے جے اوے او مرن تے جہنم جان, تہاڈی تے موت وی زندگی بن جاندی ہے. رب قرآن وچ گل کیتی ہے حبیبا انہاں نوں دس کھا جے تو انہاں دا مر جاوے چک کے جہنم والے لے جا, جے تیرا شہید ہوئے. حضور نے فرمایا ایک صحابی کملی والے دا آیا ہے, میرے آقا دا ایک صحابی جنہاں دا نام حضرت حنظلہ جنہاں دی نویں شادی ہوئی اعلان ہو گیا جہاد دا, گھر والی نوں کہن لگے پہلی رات سہاگ دی غسل نہیں کیتا, غسل کرن تو بغیر نبی پاک دے جہاد دے ٹر پہلے کملی والے سرکار دے جہاد دا اعلان سن کے نال چل پے, دسیا نہیں میں غسل کرنا ہے جدو جنگ جادے شہید ہو گئے. حضور فرماؤ دے لے میں اللہ دے فرشتیاں نو ویکھیا میرے یار شہید نو غسل دے دے پھر دے خدا دے بندیا. حضور نے فرمایا میں وی نہ حنظلہ نو فرشتے لئی پھر دے نے تے نہ ہوندے پھر دے صدقے جاواں. ہن گل سمجھا جی, گل سمجھا جی, تائیوں ہی تے مومن جدوں ویکھدا ہے میری تے موت وی زندگی بلکہ میری زندگی تے ہے اوہی جڑی موت آ جاوے رب دے راہ دے وچ تے مومن ہو جاندا دلیر. واہ لا گل ہی کوئی نہیں, سینے نال بم بن ہونے اڈا دینے ہیں تو اور کی سمجھنا. تے کافر نو پتہ ہوندا ہے, کافر جنے وی نہیں نا جڑے آخرت نو منن والے کافر نے جنہاں نو اہل کتاب آکھیا جاندا انہاں نو سارا پتہ ہے مران گے تے سیدھا ہاں اے تورات انجیل وچ لکھیا پیا انہاں نو پتہ ہے ساری خبراں نے مردے کدھر جانا ہے. تاں یہ قرآن فرماؤں دا ہے کہ اے زندگی لب دینے لمی بھی پتا ہے آگا تم عذاب ہی ہے چلو اے تھی چوکھا کھا لئی لو یو عمر الفا سنا اے چاہ دینے ہزار ہزار سال دینے دی زندگی ہوگی تو مومن کدو ہزار سال دی زندگی چاہتا ہے. مومن آن دا ہے سونے نا میں تیرے اللہ ہونا چاہنا. اللہ فرماؤں دا ہے فقیر آسان جانی تیری او دو کرنا گے جدو تو چاہنے گا سالے اللہ ہونا. حدیث پاک مصطفیٰ دی اللہ فرم جس بندے نال محبت کردا ہے اللہ اون دی جان ہونا چیر نہیں کڈدا جنہ چیر وہ موت نو خود پسند نہیں کردا. جدو اندروں آکھدا یا اللہ بس ہن اک گیا ہن ایتھے رہن نو جی نہیں کردا ہن تے اپنے کول ہی بلا لے تے پھر اللہ فرماؤندا ہے جا فرشتے لے آ میرے حسین نو, لے آ میرے مجاہد نو لے آ. اے دور رہنا ساڈے تو گوارا نہیں کردا. ہوں اصل بھی آنے ساڈے تو دور نہ رہے, یہ مینو ویکے میں یہ ویکا خدا کی قسم کر کے آنا یہ میرا دیدار کرے. تائیوں جب شہید پہنچتا ہے بارگاہ رب العالمین ہے اس نے شہید نو آخیا اللہ فرماؤندا ہے وہ کوئی حسرت ہی ہے کی ایک بار پچھا نہیں کر دینا کیوں یا اللہ تیرے راہ مردیاں سواد ہی بڑا ہویا ہے ہائے ہائے پتہ نہیں اوتھے کی کردا ہے اس ویلے. لے گل سمجھی رب دے کول بیٹھا سبحان اللہ رب دے کول رہ کے تے پھر بھی منگدا کیڑی شے وے. معلوم ہویا جویں رب مردے ویلے شہید دے سامنے کھلدا ہے اونج بعد وچ سامنے بٹھا کے نہیں کھلدا کیونکہ رب دیاں شاناں دی کوئی حد تھوڑی ہوئے تے پردے جیڑا پردہ مردے ویلے اصل پتہ گل کی آ جیڑا بےمان ہے نا اندر والا یہ اللہ دا ہے دشمن جدو اینو باہر باہر کوئی آ جاوے نا تے اللہ اس لیے پردے کھول دے اللہ نے تو ساڈے دشمن نو پیا مارنا ہے مڑ اسا تینو اپنے دیدار دے مزے پہ بخاونے ہن میری گل سمجھی خدا دے بندیا کافر ہوندا ہے بزدل کی ہوندا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے باطل دے تحفظ واسطے سارا کچھ کردا ہے کلندر اقبال فرماتے ہیں فتوی ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو معلوم یہ نہیں مسجد میں یہ باز ہے بے سود بے اثر تیگو تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے بن جائے خونی سے ہو خطر باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوستا کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے در گزر اقبال فرماندا ہے عام آدمی آج جڑا قلم چک کے تے لکھن لگا کتاباں کدی او کتاب وی لکھ جڑی حسین قلم تلوار تے سیاہی خون شہید نال لکھ گیا ہے صدقے جا اوے ظالما کدی او تلوار کتاب لکھ جڑی خون شہیداں نال لکھی جاندی ہے او کتاب کربلا دے میدان وچ لکھی گئی ہے جڑی کربلا دے میدان وچ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری اقبال اتھے پٹ اٹھے فرماندا نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کاہی ہے فقط یندو دلگیری تیرے دین ادب سے رہبانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری اقبال فرماتا ہے جس حال تے تو پہنچا ہے امتا مرن والی ایسے حال تے پڑ دی نہیں تے نکل خان کا تو ادا کر وہی رسم جڑی مولا حسین ادا کر گیا ہن گل سمجھنا مسلمانا نقطہ تے لے کے تانوں بٹھا دتا فقیر نے کافر نو پتا ہے یا تے آخرت کافر دیاں دو ہی قسمہ نے یا تے آخرت نو مندے ہی نہیں او نے مشرک ہندو او آخرت نو دوسرے او نے جڑے مندے نے مگر پتا ہے ایسا چھوٹے ہم مرانگے تے کدھر جانگے اور تیسرے ہو گئے مسلمان جڑے آخرت نو مندے نے اور اے پتا ہے دین بھی سچا ہے مرانگے تے جاوانگے کدھر تے زندگی بات تو وعدہ لب جانی ہے اور ایس بندے ڈرنا تو اور کیڑی گل ہے کیڑی گل ہے تو مینوں دس کیڑی شہر کہ عراقیاں نو جیڑے بچے باہر چھڈ کے تے پھر واپس آ رہے نے تے بم نال بندے نے تے بڑ جاندے ہن کیا ایمان نال دس جدوں بم جو بن لیا تے مر گیا کہ نہ مرے بم بندے مار مر گیا پتہ ہے ساڈی پھیتی پھیتی ہو جانی پر خچے اڑ جانے کیما بن جانا ٹینک دے تھلے آنا لیکن کیڑی شہر ان کراؤندی ہے بھائی کوئی کافر بھی تے کر کے وکھاوے کوئی کافر انج کر کے رکھا بے یہ کیوں کیتی کھڑا ہے پتہ ہے جانا کدے آخا جلو جانا اگے ساڈی محفل لگی ہوئے گی وہ کیڑی شہ سی غازی المدین نو جنہیں دلیر کیتا سی پتہ سی جدو مر کے جاواں گا گوامنا دلال ساڈا استقبال کرن گے جنتیاں والی زندگی لب جانی ہوں گل سمجھ آئی تھی وہ کافر ہوں بزدل جی کافر آتا بھی ہے نا تو صرف زد کی وجہ نہ زد ان لے پھر ہوں بس میں نہیں مننا میں مر جانا میں مروں باقی اندر پلے کھ ہوں خدا کی قسم تھی سونا ہے جا سارے زمانے کے کافر نال رل جان مسلمان غدار ہو کے انہوں نہ رل جی مسلمانوں نے ٹاہ لین تو مینو نیوی تھان سے لڑ ماری تائیوں ہی کافر اودو ہی آن کے لڑدا ہے جدوں ویکھدا ہے میں مسلیاں نو چارے پاسوں اپنے نال رلائی کھڑا وا اے ہن اپنے دے ہتھوں مرن گے اپنے مرون والے نے مینو قسم اس وحدہ اولا شریک دی جس تے قبضہ ہے قدرت فقیر دی جان ہے. مومن ہوئے مومن اے کلیا کافر تو ہرن والا نہیں, اے بلا خدا دیجئے مومن نو تے اپنے زور دا پتہ ہی کوئی نہیں. اس واسطے کہ جدو مومن اسلام دی آغوش وچ آندا ہے تے سچے دل نال دین مصطفیٰ دا خادم بن جاندا ہے. ہن ایڈا پردہ ہوندا ہے طاقت کسے ہور دی ہوندی. مومنا میں تیرے سامنے جہاد دی ضرورت بیان کیتی, مت اپنے آپ نو بلی وانگو اکھا بند کر کے تے تو آکھے میں بچ جاؤں گا. تینوں میں بار بار دسدا رہا اور اج تو نہیں کئی سال تو دسدا رہا کہ وطن کی اقبال تو انہاں زبان اس زبان وچ کہا گیا کہ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. وہ دس گیا مگر تو مولویانو کی پتا بچارے, اے بچارے ہے گیا سانو کو جھون لگا ہے, ایسی سادے کو پجارو سادے کو کوٹھی میرے کو میں ویچ کنڈی مار کے جدو بہ رہا میں نو کسے کو جا کھڑے جے میں گیا بھی صحیح تو میری تے بنی ہے سارے پاسے گل سمجھی میری ہر کسے نال بنی بگڑی ہے صرف اللہ رسول نال بگڑی ہے نا باقی دے سارے نال بنی ہے نا تو تینوں پتا نہیں جی رسول اللہ جی بگڑ جائے نا وہ کسے نال بن سکتی. ہاں جہد بنی کھڑی ہوں دی اللہ انہوں نے گل پوا چڑھتا ہے. ہوں آئی جاؤں شکنجے اندر وہ پاکستانی دی آئی جاؤں لکھ لو وقت آ گیا جی بڑا ڈالا پیتیاں نے تسا شامی کباب کھادے نے ہوں آئی جاؤں شکنجے اندر جوں ملنے وچ گلا نہ میرے بھرا بنایا اس آخیا آئی جان ترقی اندر ترقی لئی کھڑی نا آئی جان وہ ترقی اندر جوں ملنے وچ گلا ہوں آکھاں ویرا مسلیا ہوں روے تا منا. سوچ فکر کر اپنی اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کر. میں تینوں یہ نہیں آتا تلوار پھڑ کے تو نکل پاؤ تو جناب بس نہ میں تینوں یہاں ضرور آکھاں گا اپنے گھر دے اندر ڈنگوری پھیر گھر دے منجی ہیٹھ ڈنگوری پھیر سہ کچھ تینوں اپنے گھروں کڈنا پینا تا جا کے تو کافر دے ہاتھ چ ہاتھ پاون جوگا بنے گا ورنہ تیرا ہاتھ چنا زور ہونا ہی نہیں. جی کنجر کھاوے ٹی وی جناب جی جو سکولوں کے سارا کام چلتا ہی پیا جی اسے حالے تریا تیرے ہاتھ چنا زور ہونا ہی نہیں ہے ہاتھ دشمن چ پہن کا یہ ادو ہی پوے گا جب اس زور دے اندر زور محمدی آ جائے گا اس باہر دے اندر باہر تیری ہوے گی پکڑ کسی ہور دی ہو جائے گی پھر تو باقی لڑ سکنا ہے جی اپنے دین تے چل دین دی فکر رکھ آخر دعوانا الحمد للہ. ایک تے الزامی جواب ہے وے بیت المقدس کدا کر ہے اللہ ہے نا وہ کدے قبضے وچ ہے تے اللہ کتھے گیا اللہ اپنا گھر ہی نہیں چھڑا سکیا. کعبۃ اللہ کدا کر ہے 360 بت سن لیکن جدو چھڑاون دی واری آئی ہے مسلمانوں تیار کر کے دین والوں انہوں کے ہاتھوں چھڑایا سنا معلوم ہویا قانون خداوندی یہ ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ مومنوں استعمال کرتا ہے پھر مومنوں کی امداد واسطے غیبی بندے بھی بھیج دینا اور غیبی فرشتے بھی بھیج دینا. ساڈا مذہب اے نہیں کہ مسلا تے پھریا کھڑا ہوئے سارے اپنے دین تو ہوں آخر پیچھے غوث پاک سنبھالی آئے مر غوث پاک پتا کی دیکھو پیٹ کی جنگ ہندو بھی گواہی دیندے نے ہری کپڑے والے سبل کپڑے والے بابے جڑے نا وہ پھڑ پھڑ کے جناب بما نو تھلے رکھ چڑھتے سن یہ ہندو بھی گواہیاں دیتی پورا نے انہیں مارے تو پھڑ کے تھلے رکھ اس وقت مومن ہے سن سچے پرانے زمانے کی گل ہے پرانے دور دے مومن ہے سن اللہ مہربان ہو گیا انہیں اپنے فقیروں بھی کاٹ دیتا ہوں تیرے واسطے غور سپا کے نہیں کرنگے جہاں بم جانا انہیں سجے انہوں آدھے ہو گئے ادھر بیچنی ادھر تو میری دربار تے زور رکھی کھڑے سن، میری دربار تے سونے لاندے سن، تے رب دے قرآن نوں نالیاں سٹدے سن. جیڑی ظالم قوم میرے غوث نے دس دتا ہے مینو دربار سونے دی ضرورت نہیں، مصطفیٰ دے سونے دین دی ضرورت ہے. دین دا دشمن بنیا کھڑا ہے. ایمان نال دس، پٹو نے داتا دربار سرکار دے سونے دا دروازہ لایا کہ نہیں لایا؟ لیکن پٹو سوشلزم دا حامی سی کہ نہیں؟ رب دے قرآن دے مقابلے انہیں نواں دین دتا سی جنوں سوشلزم آکھیا جاندا ہے. این دا سارے دربار داتا نو سونا لا جاندا، داتا کدی وی راضی نہیں ہو سکدا. داتا تے خود چاہے گا اس سونے نو جڑا میرے حضور دی امت دا ٹیڈ پار پار کے نے کھویا، میرے تے لا چھڈیا اس سونے دے بوئے نو تے میں آپ میدان نال اڑا دے. داتا تے تے آدا ہونا ہے، مینوں قسم وحدہ لا شریک دی. یاد رکھنا اللہ دا فقیر اپنے واسطے نہ دنیا وچ بلڈنگاں پسند کردا ہے تے نہ جان تو بعد پسند کردا ہے. او تے جان تو بعد جے پسند کردا ہے تے انہاں دا رب پسند کردا ہے کہ میرے فقیر دی تار ہونی چاہی دی. لیکن جدوں بے دین لوگ دین چھڈ کے ولی دے نیڑے ہو جاون چاہن، اللہ دا ولی انہاں نو کدی نیڑے نہیں آون دیندا. اللہ دا ولی انہاں بندے نو نیڑے کردا ہے جڑے حضور دے دین دے دوست خیر خواہ ہوندے. غوث پاک سرکار نے اس دربار تے اگر بم مردے پے نے تے میرے غوث پاک سرکار نے اس دربار نو اپنے واسطے پسند نہیں کیتا. غوث پاک او دربار پسند کرن گے. ادھروں دین والے ہون، ہاتھ لگن دین والیاں دے، مال لگے دین والیاں دا، پھر دربار بنے تے اس دربار نو داتا وی پسند کرن گے. دین دشمن بن کے دربار بناون نال اللہ دا ولی راضی نہیں. یہ غلط فہمی سے جڑی بدور کیتی. باقی رہا جڑے دوسرے ٹولے نے جڑے آندے نے ہن کتھے آ، اون دے جواب میں دے دتے نے کعبے نو اللہ بچا. اللہ سونے اپنی حکمت دے نظام دے تحت اس کائنات نو چلانا ہے. بدھو محکمے نو سمجھ نہ آئی تے مول ٹٹ گئے اللہ دے. ہاں جی ہاں، کئی بے وقوفا مولویاں نے نام مراد کوئی فیصلہ باد دا جاہل مولوی ہے، اس سوال دا جواب نہیں دیتا ہے. عیسائی نے کیتا جنے آکھے میرے تے سوال تو آنے اللہ پیارے ولی اللہ دے دربار نو اللہ دا ولی نہیں بچا سکیا. آکھے میں انہوں جواب دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے ٹنگیا گیا تے اللہ اپنے پتر نو نہیں نعوذ باللہ بچا سکیا تے ایک ہی میں بچا ہے. نا مراد جاہل مولوی، اے بڑا وڈا پھنے خان مولوی. مولوی سید اسد نو آکھیا جاندا ہے، بڑا مشہور مناظر سمجھا جاندا ہے. اے انہیں جواب دیتا ہے اے جنو اینا پتا نہیں کہ عیسائی نو جواب پیا دینا، عیسائی اگو سوال کر دے کہ اونو سولی تے ٹنگیا دے ایسا مننے ہیں تسی دے نہیں من دے، تو پھر تو اپنے جواب رب دے متعلق جواب دے. تے کفر کر کے تے سوال دا جواب دینا اے جہالت نہیں تے ہور کی ہے؟ اس واسطے فقیر تینو او جواب دیتا ہے کفر بھی نہ ہو تے ایمان بھی بچ جاوے اگر دا منہ بھی ٹوٹ جاوے. اللہ کعبہ شریف نو او دو بتاں تے کافران دے ہتھوں آزاد کیتا ہے جدو پہلا مسلمانوں دی اینی فوج تے لے آندی سنا جنگ بدر دے میدان وچ جنہاں نال 5000 فرشتے وی کھلوتے سن. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فرشتے او پہلو وی بھیج سکدا سی، کلا اکو فرشتہ آن کے کعبے نو آزاد کر جاندا، کر سکدا سی کہ نہیں؟ لیکن انہیں صدیق اکبر جیسے علی پاک جیسے تیار کر کے زمین تے انہاں نو لیاندا، پھر غیبی فوج لیاندی ہے. معلوم ہویا اللہ سونے نے دین والے تیار کردا ہے، دین والے بندیاں نو لیا کے میدان وچ کھلاردا ہے، پھر انہاں دے ہتھوں تے اپنے غیبی بندیاں دے ہتھوں انہاں دی مدد کردا ہے. تو کیا نہ ہے نظام کائنات خالق کے کائنات دے وچ جناب پتر پتر ہو جائے، یہ سارا کم غوث تے پائیو. لاری غوث پاک دادا صاحب لاہور جاندا جے پیا تہاڈا دربار نہیں بنتا سا تے ہن تو آکھے میں ایتھے کرسی تے بیٹھا رہاں تے سگریٹ پیتی جا تے داتا ساڈا لاہور بچائی آوے، اینج نہیں بچ جائے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، اللہ فرماؤں گا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اے دا مطلب ہے رب دس دتے تسا رب دی مدد کرو گے تو اللہ تہاڈی مدد کرے گا، تسا رب دے دین والے پاسے نہیں آؤ گے مدد نہیں کر دے اللہ تہاڈی نہیں کردا. باقی رہا ہے سن، میرا ایمان ہے داتا سرکار دے دربار نو سارے نو شہید کر دتا جائے، غوث پاک دے دربار نو شہید کر دتا جائے تے تو ہن سمجھے غوث دی عزت وچ گھاٹا آ گیا. مینوں قسم اس خالق کے کائنات دی جس تے قبضہ قدرت تے جان ہے، اللہ دے فقیراں نو جڑی عزت ملی ہے او کدی خوش سکدی نہیں. چلیا مت سمجھی اللہ دا ولی کسے گنبد دا محتاج ہوندا ہی نا، وڈے میاں سرکار دا درس ہے،